Christmas lepiej brzmi po świętach niż przed i jeszcze do tego w trójce jakoś inaczej. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 stycznia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będą zmiany w sposobie pozyskiwania dotacji na wymianę pieca lub termomodernizację domu. Białoruś i Rosja zawarły tymczasowe porozumienie dotyczące dostaw gazu. Papież przeprosił za swoje zachowanie wobec jednej z wiernych przy szopce na placu Świętego Piotra. W nowym roku zostaną wprowadzone zmiany w sposobie pozyskiwania dotacji na wymianę pieca lub termomodernizację domu. Ma to przyspieszyć realizację programu Czyste Powietrze. Jak mówi minister klimatu Michał Kurtyka, program należy uprościć, żeby zwiększyć jego efektywność. Będę dążył do tego, żeby program Czyste Powietrze został uproszczony, między innymi z punktu widzenia procedur formalno-prawnych, jeżeli chodzi o wniosek, który jest składany, tak żeby ten program mógł objąć jeszcze większe grono beneficjentów i żebyśmy mogli dotrzeć do tych wszystkich Polaków, którzy będą gotowi wspólnie zainwestować swój czas, ale swoją energię też, żebyśmy mogli oddychać lepszym powietrzem. W styczniu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma przedstawić wnioski z analizy dotyczącej sposobu pozyskiwania środków w ramach programu Czyste Powietrze. W tym roku wszystkie niedziele co do zasady są wolne od handlu. Nie dotyczy to jedynie wyjątków przewidzianych w ustawie dotyczącej ograniczenia handlu. Tak mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Będziemy mieli tylko 7 niedziel handlowych, czyli te niedziele przed świętami Wielkanocnymi Bożego Narodzenia i 4 niedziele styczeń, kwiecień, czerwiec i sierpień. Ostatnie niedziele. Reszta będzie już nieczynna. Polacy przyzwyczaili się do nierobienia zakupów w niedzielę, przekonuje szef handlowej Solidarności. Alfred Bujara uważa, że ustawa powinna być bardziej precyzyjna, by sieci handlowe nie mogły wykorzystywać luk w przepisach. Chodzi zwłaszcza o doprecyzowanie, czym jest placówka pocztowa. Nie można w Żabce się podszywać po placówkę pocztową i sprzedawać papierosy, alkohol i całą żywność. Chcemy, żeby Sejm powrócił do naszych zapisów, gdzie placówka pocztowa była potraktowana jako placówka usługowa i ona może być czynna sobie w niedzielę, ale nie jako sklep. Wiceminister Stanisław Szwed powiedział, że rząd na razie nie zakłada zasadniczych zmian w ustawie, ale nie wykluczył, że mogą się one okazać potrzebne. Białoruś i Rosja zawarły tymczasowe porozumienie dotyczące dostaw gazu. Wciąż nie mają ważnej umowy na dostawy ropy w roku 2020, ale surowiec dociera do białoruskich rafinerii. Białoruś i Rosja do ostatnich dni starego roku prowadziły negocjacje dotyczące zawarcia nowych kontraktów na dostawy ropy i gazu. Doszło m.in. do kilku rozmów prezydenta Aleksandra Łukaszenki z prezydentem Władimirem Putinem i premierem Dmitrijem Miedwiediewem. W efekcie został podpisany protokół z rosyjskim Gazpromem w sprawie zachowania dotychczasowych cen na gaz dla Białorusi w styczniu i lutym. Podpisano również porozumienie o dostawach i tranzycie przez Białoruś błękitnego paliwa do 2021 roku. Mińsk i Moskwa wciąż nie podpisały umowy na dostawy ropy na ten rok. Jednak strony uzgodniły grafik, na podstawie którego rosyjski surowiec nadal będzie dostarczany na Białoruś. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Franciszek spotkał się dziś z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Papież przeprosił za swoje zachowanie wobec jednej z wiernych przy szopce na placu Świętego Piotra. Wczoraj wieczorem papież ostro zareagował, gdy nie mógł się oswobodzić z mocnego uścisku kobiety, która trzymała go kurczowo za rękę. Często tracimy cierpliwość, ja też. Przepraszam za zły przykład, który dałem wczoraj. Papież złożył wszystkim życzenia noworoczne. Powiedział, że rok 2020 należy rozpocząć od wyrażenia wdzięczności Bogu. Podkreślił, że Jezus wyzwolił świat spod dominacji zła i dodał, że zbawienie wymaga cierpliwej miłości. Franciszek przypomniał, że dziś obchodzony jest Światowy Dzień Pokoju. Zacytował tytuł swego pokojowego orędzia na ten rok: Pokój jako droga nadziei, dialog, pojednanie i nawrócenie ekologiczne. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro więcej chmur, więcej słońca niż chmur. O 0 stopni na Podhalu, około 4 w centrum, do 7 na Dolnym Śląsku. W Tatrach porywy wiatru będą sięgać 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 22. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, święto polskiej muzyki, polskiej, światowej muzyki, po prostu globalnej, kosmicznej, trwa w programie trzecim od rana do północy co najmniej, bo to jest postscriptum do 26. notowania trójkowego topu wszechczasów. W czasie ostatnich minut pan Michał ustawił sobie nowy dzwonek w telefonie. Domyślają się państwo, co to może być. Pan Michał dodaje: czekam na lato i reakcje ludzi. Anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Zachęcam do komentowania na profilach facebookowych Trójki, na moim Instagramie, a przede wszystkim do słuchania i wspominania i dzielenia się emocjami, bo przecież muzyka tak wiele ich wyzwala. Bo w tym wydaniu audycji Postscriptum kolejne wybory muzyczne zaproszonych gości, wspaniałych polskich muzyków. Tak jak powiedziałam na początku, każdy z nich jest tajemnicą, którą po kolei odsłaniamy. No to zapraszam teraz na spotkanie z Wojciechem Warlewskim. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen nie doba. Wojtku, siedzisz naprzeciwko mnie w radiowym studiu bardzo wygodnie. Czy to jest twoja ulubiona pozycja do słuchania muzyki, czy do mówienia o muzyce? Ona jest bardzo ulubiona. Czy do słuchania muzyki? No jeszcze bardziej jestem przechylony w kierunku podłogi, w sensie głowy, ale zbliżona. Mhm. Ale tak z wiekiem, coraz niżej do tej podłogi, czy to... Wiesz, że zawsze tak miałem. Mhm. Poprosiłam cię o rzecz... Myślę, że trudną, a może nie, może się mylę, może to było najbardziej banalne zadanie, bo ty masz ten jeden utwór, o którym myślisz. Jakoś bardzo wyjątkowo, ciepło i szczególnie. Wiesz co, nie mam. Znaczy to jest w ogóle dziwna taka lista, bo ta lista mówi o upodobaniach, prawda? a nie o walorach tak zwanych. Chociaż walory tak zwane też mogą nie mieć sensu, bo to w sumie na tym chyba muzyka podoba, polega, że to się albo podoba, albo coś robi człowiekiem, albo nie. Ja rzadko obserwuję to wszechczasów, ale ilekroć tam zajrzę, to jakieś 80% to kompletnie nie moja bajka. W związku z tym podejrzewam, że moje wybory nie będą się z tym zgadzały, ponieważ tam jest no, duża ilość utworów, które, co oczywiste, część słuchaczy kojarzy jeszcze z tymi czasami, kiedy sobie zdjęcia idoli na słomiankę przyczepiało. Z kolei, druga część z kolei kojarzy te utwory, czy łączy pewne chwile związane i doznania związane z epoką MTV i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym część tych utworów jest po prostu paskudna, bo wspomnienia i takie emocje z tym związane i sentymenty najczęściej zacierają obraz prawdziwy tego, co się słucha. Ja raczej unikam wspomnień sentymentów, ale no są rzeczy absolutnie ponadczasowe. Czas jest najczęściej weryfikuje, jak z samej definicji wynika. No ja mam... To jest troszkę pytanie, co byś wziął na bezludną wyspę, więc nie ma takich historii. Ja sobie zrobiłem taki podział na przede wszystkim płytę wszechczasów. I dla mnie taką płytą jest Ewa Demarczyk, ta pierwsza z koniecznym, ponieważ to jest absolutnie nieprzewidywalna nawet do tej pory muzyka. To znaczy ona jest zrobiona zupełnie jest zrobiona ze środka talentu, że tak się wyrażę. Ona ma oczywiście jakąś przeszłość, jakiś, za przeproszeniem, background, jakiś tego typu historię. Ona była unikalna i unikatowa wtedy, kiedy powstawała i jest nadal taką. Jej siła wszystkich w zasadzie pieśni pomieszczonych na tej płycie jest tak wielka, że ja sobie dozuję te kontakty z tą płytą, ponieważ ona zawsze robiła na mnie wrażenie, szczególnie w jakichś momentach trudnych, gdzieś na stanie wojennym, gdzieś podczas wyjazdów. Na granicach wtedy się jakoś tak muzyki słucha troszkę inaczej. No, ale to oczywiście nie są piosenki z list przebojów. To może nie są piosenki z list przebojów, ale to są piosenki z bardzo trzeszczącej płyty winylowej. Szczególny, bo nie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste tarki i trzy końskie maści, i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Dgnęły Madonny i orszak spokojny. Ruszył z kopyta, migają w krokach glezy, siny, czy chwila, przedwiny, siodeł i gory, jodne, tory, brytki, pisto naukowe. A w każdej płyce i zabij Madonna, i Madonna. I z nieodmiennej pozie tkwi, od dziecka odchylona. Białe konie pryka, czarne konie pryka, rude konie pryka, tak i fi. Nadal smutnych min w obrotach, Rafaela, ochron, ofiar, walka z miastem, w niedzielach. A w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona. Czubka koni one, czubka koni one, czubka koni one zakręcone. Dajcie Madonny, Madonny, dobry sześciokonny, sześciokonny, bo nie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste farki, trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak pukonny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. Wybór Wojciecha Waglewskiego. Jeśli znają Państwo, kojarzą charakter wszystkich rozmów, które miałam przyjemność przeprowadzić z Wojciechem Waglewskim, to mogą się Państwo domyślać, że to nie mogło się skończyć na jednym wyborze, jednej wypowiedzi, jednej piosence. Tak samo bywają na przykład piosenki paskudne albo średnio mi się podobające w autorskim wykonaniu. Znaczy nie podobała mi się Nemekitepa w wykonaniu autora, bo za piosenką aktorską i taką troszkę przeegzaltowaną nigdy nie przepadałem. Natomiast wersja Niny Simon jest wersją, która mnie absolutnie powala, mówiąc kolokwialnie za każdym razem, ponieważ siła emocji i sposób, w jakim, no, w jakim ona opowiada, no, tylko ona tak potrafiła tam opowiedzieć i ogromne wrażenie na mnie robi jeszcze taki, nie wiem jak to określić, w ogóle Nina była taką postacią niesamowitą, bo ona była cała złożona z jakiegoś dramatu, tak zewnętrznie. I to wszystko w każdym jej ruchu, w każdym grymasie twarzy było widać, słychać i to słychać w tej pieśni. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, pas s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'affirmé des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vu. Il est paru-t-il des terres brûlées dont n'a plus de blé qu'en meilleur avril. Et combien le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder, danser et sourire, et à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Nina Simon, wybór Wojciecha Waglewskiego i nie wiem, czy my jeszcze do tej naszej rozmowy nie powrócimy w trzeciej godzinie audycji. Pan Andrzej napisał, pod wyborami pana Wojciecha Waglewskiego podpisuje się w 100%, chociaż podejrzewałbym go o inne. Jak to artyści potrafią zaskoczyć. Nie żebym coś miał, ale jakoś nadreprezentacja mężczyzn w tej audycji, napisał pan Andrzej. Panie Andrzeju, za chwilę to się zmieni. Po pierwsze muzycznie, za chwilę piosenka w tym roku na 231 miejscu 26 topu wszechczasów, trójkowego topu wszechczasów. Po drugie to jest utwór, który jeszcze kilka godzin temu zespół The Dumplings wykonywał skowerował na swojej pożegnalnej trasie zatytułowanej Przykro mi. A po trzecie, Running Up That Hill Kate Bush będzie wstępem do rozmowy z Darią Zawiałow i Justyną Święs. Obie panie przyjęły moje zaproszenie do tej właśnie szczególnej audycji, by opowiedzieć o swoich ukochanych piosenkach. Wiedziałam, że panie prywatnie bardzo się przyjaźnią i pomyślałam, kiedy, jeśli nie w nowy rok, dokonać odkrycia tej właśnie przyjaźni i dlatego za chwilę w duecie Justyna Święs i Daria Zawiałow. Ale wcześniej Kate Bush. You wanna know? kobiety w czerni naprzeciwko mnie, chyba mogę tak powiedzieć, nie obrażą się, że bardzo zmęczone, ale też i jakoś chyba szczęśliwe. Justyna Święc, Daria Zawiałow, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy moja ocena sytuacji jest w miarę dobra? Jest idealna. Jesteśmy równie szczęśliwe i równie zmęczone. Dokładnie. Można tak powiedzieć. Tak. Za wami i wspaniały, i bardzo emocjonujący, emocjonalny też rok. Dla każdej inaczej. Daria, jesteś już, możesz już być po tym roku pewna, że nie byłaś przypadkiem, że to nie jest na chwilę, że to wszystko trwa i jest tylko lepiej. Justyna, ty z kolei, no, emocje już sięgają zenitu, bo rok 2019 przyniósł, cytując twój występ w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, chwileczkę, która będzie przerwą The Dumplings. I znowu, mam nadzieję, że nie mylę się w ocenie sytuacji, jeśli chodzi o pierwszy dzień 2020 roku, kiedy się słyszymy. Za wami właśnie takie momenty, pełne właśnie emocji i wrażeń. No, z mojej strony na pewno trochę. Nie powiem, że ten 2019 rok odebrał mi mowę i nie wiem właściwie, co ja mogę powiedzieć po tym roku. Czuję ogromną wdzięczność po prostu, że to się wszystko wydarzyło i że tak się wszystko fajnie toczy. I w ogóle też dużo takich osobistych rzeczy przyniósł mi 2019 rok, takich osobistych, wewnętrznych przeżyć i refleksji i w ogóle super, no. Życzę sobie, żeby 2020 był tak samo fajny. To było lepszy, ekstra. Lepszy. No właśnie, albo i lepszy, tak. Czy jedną z tych emocjonalnych, prywatnych, głębokich rzeczy, o których wspominasz, jest fakt, że zaprzyjaźniłaś się z pewną młodą damą? Tak, właśnie zaprzyjaźniłam się z pewną młodą damą, która jest jeszcze dodatkowo tak utalentowana, że po prostu... No mamy się czym wymieniać. Jest to bardzo przyjemna przyjaźń, bo chyba nam się jeszcze nie zdarzyło, przynajmniej mi się nie zdarzyło, żeby przyjaźnić się z człowiekiem, który pracuje tak samo jak ja i tak samo intensywnie jak ja. I to jest cudowne, ponieważ mamy wolne razem, kiedy mamy wolne. Mam zajęte, kiedy mam zajęte. Dokładnie. Poniedziałki to nasz weekend się zaczyna, więc jest to bardzo przyjemna przyjaźń. Albo wtorki, bo w poniedziałki czasem jeszcze wracamy. Czasem jeszcze tak, racja. Ale wieczory, poniedziałki już kanapa i tak, przyjaciele. Dokładnie, i friends. Serial? Tak. Obie? Obie. Dobra, Justyna, twój ulubiony bohater serialu Przyjaciele, bohaterka. Phoebe. Dlaczego mnie to nie dziwi? Daria. Ulubiony to chyba Chandler, ale niestety Daria Monika jest, to tak. Cała ja. Daria jest Moniką. No jestem niestety nią. Jestem panią organizatorką, panią kontrolą. Rzeczywiście panią... w domu masz porządek, przyznaję. Totalnie, tak. Justyna, a podoba ci się piosenka Smelly Cat? Uważasz, że to jest dobry utwór? Ja myślę, że jest to bardzo osobliwy utwór i ma zadatki na hita. Osobliwy to jest super słowo. Ale nie wybrałaś piosenki Smelly Cat jako swojej ulubionej, jednej z ulubionych piosenek wszechczasów. A to by było ciekawe, żeby ją zrobić. Nie. O! Może duet jakiś usta? Smelly Cat. Myślę, że narokowo. To by było bardzo właśnie osobliwe. Jeśli dobrze pamiętam, Smelly Cat miał już jedną swoją dziwną wersję w serialu, kiedy to jedna z wytwórni postanowiła zrobić z tego przebój. Z teledyskiem. Z teledyskiem. Mi się to bardzo podobało. To najbardziej piękne. Mi się podobało, jak Phoebe faktycznie uwierzyła w to, że to jest świetne i że może odnieść sukces. Ja potrzebuję powiedzieć dziennikarsko, że właśnie dlatego wy jesteście w duecie wśród wszystkich wspaniałych gości, ponieważ pomyślałam, że aż żal nie skorzystać z tej okazji, kiedy przyjęłyście zaproszenie do tej audycji i nie przedstawić światu w nowym roku, no właśnie tego wspaniałego uczucia, jakie się między wami narodziło, czyli przyjaźni. Powiedzcie, jak to się zaczęło? Bo to, że się gdzieś mijałyście, no to jest oczywiste, jedna branża, no ale co było tą iskrą? No my się cały czas mijałyśmy i mijając się, czułyśmy, że dużo nas łączy i cały czas się próbowaliśmy umówić i na to kompletnie nie wychodziło ze względu na pracę. I jakoś... Cały czas było tak, że pamiętasz... Dobra, to zgadamy się na kawę. Tak, no musimy się zgadać na kawę. Tak. I cały czas tak się zgadywałyśmy na kawę, aż w końcu jak zgadałyśmy się na tą kawę... To zostałyśmy na niej czy tam na kolację? Tak. To zostało. Pojechałyśmy sobie nad rzeczkę pod Warszawę. Tak, pojechałyśmy sobie nad rzeczkę. Tak. I na wakacje tak, pojechałyśmy razem. Na wakacje, tak. O, byłyście razem na wakacjach. Tak, byłyśmy na Mazurach. Na pięknych i bardzo śmiesznych wakacjach. Tak. Musiałyśmy uciekać z nich wcześniej ze względu na pająki. Tak, mamy arachnofobię obie mamy arachnofobię. I pojechaliśmy do domku na jeziorze, w którym było mnóstwo pająków. Tak, ale to była naprawdę przesada. To nie tak, bo ja potrafię zachować zimną krew, ale tam była prawdziwa przesada. Nawet Tomek od Darii tak ledwo dawał radę. Nawet Tomek, a on jest nieustraszony i nie boi się pająków. Dokładnie. Mój mąż, tak, mój mąż Tomek. Którego pozdrawiamy, no ale... Pozdrawiamy. Że tak powiem, w kobiecej przyjaźni przepraszamy Tomku, ale dzisiaj musiał zostać w domu. Dokładnie, no. Czy teraz udaje się wam już mieć lepszą regularność i częstotliwość spotkań po tej pierwszej? Staramy się jak możemy, no ale przez te koncerty czasami jest trudno, ze względu na to, że jak wracamy, to po prostu człowiek nie ma siły wyjść z łóżka. Ale staramy się, no tak, no mamy codziennie kontakt, jakby to jest najważniejsze. Tak, a jak nawet nie mamy przez parę dni, to po paru dniach, jak gdyby nigdy nic, znowu no i kolejna ważna rzecz, wiemy o sobie wszystko. To prawda, nawet to szybko najciemniejsze tajemnice. Wystarczył nam rok, żeby nadrobić całe życie. No to poważna sprawa. Jak często wam się zdarzyło w tym roku, szczególnie myślę w kontekście jakichś plenerowych, czy jakichś imprez, często być na tym samym koncercie, w tym samym miejscu, mieście? Często było. Przede wszystkim przy okazji męskiego grania. To na pewno się mijałyśmy. Tak. Ja z Darią zaśpiewałam na openerze gościnnie. Co jeszcze? No, miałyśmy się. Te parę festiwale było, polskie tak. Mają to do siebie, że to jest fajne, że można się mijać z fajnymi ludźmi. Tak, Justynka też była na naszych zespołowych koncertach, ja też byłam na Justyny zespołowych koncertach, także jakoś staramy się cały czas żyć wzajemnie ze sobą, o tak. To pewnie jest bardzo pomocne mieć przyjaciółkę właśnie w takich wyjazdowych sytuacjach, nie tylko w znaczeniu pożyczenia, nie wiem, tuszu do rzęs przysłowiowego, ale pewnie i tego, że to życie, wiesz, myślałam o tym, Justyna, szczególnie w kontekście ciebie, czy na przykład, czego ci absolutnie nie życzę, ale czy nie będzie cię czekał jakiś zespół odstawienia The Dumplings? No, powiem szczerze, że obudziłam się dzisiaj rano i się popłakałam, ponieważ czuję już ten koniec, który się zbliża. Koniec to jest straszne słowo. Te przerwy, która się zbliża i myślę, że będzie ciężko. Będzie na pewno ciężko, ale zaczynam pracować nad innymi rzeczami, więc myślę, że one, mam nadzieję, gdzieś tam zastąpią mi to i nie pozwolą głowie na taki odpoczynek, który doprowadzi mnie do jakiegoś dużego doła, więc... No nic, zajmuję się innymi rzeczami po prostu. Bo jest coś takiego, że kto tego nie przeżył, tego momentu, kiedy stoi na scenie i tyle z siebie daje i tyle otrzymuje od innych i później musi to wszystko zostawić, tę formę używki jakąś też w pewnym sensie. Myślę, że ktoś, kto tego sam nie poczuł, nigdy tak tego nie zrozumie, co to są za emocje i z czym wiąże się powrót do domu przede wszystkim. Powrót do domu może być przyjemny i nieprzyjemny. To zależy właśnie, w jakim jest się nastroju. Przeważnie jest trochę mniej przyjemny niż przyjemny. Jest coś takiego jak spadek adrenaliny, jak wracasz i jeżeli jesteś przez 3 dni na przykład w trasie i masz ciągle tą adrenalinę, tą emocję, która cię nakręca, to później właśnie wracasz i jest to taka trochę nawet taka jednodniowa depresja, że czujesz smutek, czujesz, że czegoś ci brak, mimo tego, że na przykład bardzo się cieszę, że wróciłam do domu, to zawsze mam taki jakby taki zjazd, taki dół, jest czegoś mi brakuje i na drugi dzień już jest całkowicie wszystko okej. Natomiast faktycznie po powrocie z koncertów jest zawsze coś taki, człowiek jest po prostu niespokojny i chciałby wyjść, coś zrobić ze sobą. A nie ma siły, więc to w ogóle jest... A nie ma siły, dokładnie. Więc sobie mogę tylko wyobrazić, jak to jest, kiedy po paru latach kończy się pewien projekt i pewien etap. Nie mówcie mi nawet. Ja właśnie też myślałam, się popłaczemy się tu za chwilę wszystkie po prostu. Się rozkleimy, tak. Naprawdę. Justyna, a piosenka, którą wybrałaś jako jedną z tych dla ciebie ważnych, to też nie jest najweselszy utwór, trzeba to sobie powiedzieć. No cóż, ja mam też to do siebie, że ja bardzo dużo smutnej muzyki słucham i wychodzę z założenia, że to jest najprzyjemniejsze, co może być smutna muzyka. I absolutnie to nie jest żadne negatywne określenie, tylko takie, że można coś więcej przeżyć niż... ja też osobiście chyba jako emocję wolę smutek niż radość, ze względu na to, że jest to taka bardziej charakterna emocja moim zdaniem. Romantyczna. Tak, tak, dokładnie. I, a ta piosenka jest po prostu tak rozkoszną piosenką też, oprócz tego, że jest smutna, że nie mogło być inaczej, musiałam ją wybrać. No właśnie, to powiedz jeszcze, co wybrałaś. Song to the Siren, ale w wykonaniu Tima Buckleya, zresztą jego autorstwa piosenka, która miała mnóstwo już swoich wersji i instrumentalnych i wokalnych, więc no ta wersja Tima Buckleya jest taka najbardziej dla mnie osobista. Jest tam motyw właśnie taki morski, który ja uwielbiam wykorzystywać też w tekstach, bo mamy piosenki Odyseusz, Blue Flower, cała druga płyta See You Later, więc do mnie przemawia gdzieś tam ten symbol morza i wielkiej wody. Plus to, że długo mi ta piosenka to towarzyszyła, kiedy uczyłam w szkole muzycznej przez pewien czas, bo miałam taki okres śpiewać i miałam właśnie uczniów od 6 roku życia do 50 i właśnie wałkowałam z uczniami tą piosenkę tak mocno i gdzieś tam wbiła mi się ona w głowie, jest gdzieś tam takim symbolem dla mnie właśnie przez tą wodę, przez tego Tima Buckleya, który w ogóle jest niesamowitą postacią i taką też osobistą dla mnie. Ja go od dziecka słuchałam, razem z Jeffem zresztą, Buckleyem, więc tak. No to są dwie niezwykłe zupełnie historie tych młodych ludzi. Bardzo smutne. Tak. No. Tak, dwa takie talenty, dwie takie wrażliwości i dwie historie tak szybko zakończone i to, co zostało tylko. Ale co zostało, to jest to. Long afloat on shipless oceans, I did all my best to smile, till your singing eyes and fingers drew me loving to your eyes. And you sang, sail to me, let me enfold you. Here I am, waiting to hold. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was fighting? But now my foolish boat is leaning, broken love, Lord. Sing, touch me not, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, oh my heart, shies from the sorrow. I'm as puzzled as the newborn child. I'm as riddled as the tide. Should I stand amid the breakers? Or should I lie with death my bride? Oh, hear me sing, swim to me. Swim to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold. Tim Buckley, wybór Justyny Święs. Do rozmowy z paniami wrócimy po 23:00 i wtedy też poznamy wybór Darii Zawiałow, jej, jedną z jej ukochanych piosenek wszechczasów, bo to jest motyw przewodni naszego dzisiejszego postscriptum do 26. notowania trójkowego topu wszechczasów, czyli nasi wspaniali goście i ich ukochane utwory. Za chwilę kolejny gość, kolejny wybór, a w roli muzycznego wprowadzenia, i to jakiego, ktoś ze świata, który był bardzo temu jeszcze wciąż tajemniczemu muzykowi, bardzo w ostatnich 12 miesiącach bliski. Wojtek Mazolewski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jazz jest fajny, ale wcale nie byłam pewna, rzucając ci hasło twoja ulubiona, najważniejsza, najbliższa muzyka, że wybierzesz jazz, bo to przecież nie musiałby być jazz. Czy musiałby właśnie? Nie, nie musiałby, szczególnie, że powiedziałaś piosenka i pierwsze moje skojarzenia tak naprawdę szły w tym kierunku, bo bardzo lubię tą formę i nigdy nie ukrywałem, że wychowałem się na punk rocku, na rock and rollu i jest to muzyka bardzo bliska mojemu sercu i bardzo cenię sobie w ogóle tą formułę. To jest też wielki dar umieć pisać piosenkę, która będzie trwała 3-4 minuty, a czasami opowie o całym twoim życiu albo o najważniejszym przeżyciu w twoim życiu. A czasem zmieni całe twoje życie. Dokładnie, jako słuchacza. Mm-hmm. Czasami, prawda? Do dziś przecież pamiętamy piosenki, przy których pierwszy raz tańczyliśmy Wolnego na przykład. Ile ludzi mówiło, pamiętasz? Co zdarzyło się z nimi, jak usłyszeli pierwszy raz Horses, Patti Smith. No. Mój pierwszy Wolny to było któreś Demono, na pewno. Naprawdę? Kochać inaczej, albo zostańmy sami. No pierwsze Kolonie. No Wojtek, na co twoje mogło być? No nie rzuć mi Dire tutaj Straits, jakiś... Brother in Arms. No proszę, to będziesz pewnie zadowolony z tegorocznych wyników naszego topu wszechczasów. Ale nie Dire Straits wybrałeś dzisiaj. Nie, oczywiście, że nie. I nie Red Hot Chili Peppers, który kocham. I ostatnia przecież wiadomość o ich powrocie w Frusciante. Wspaniale, bardzo się cieszę. Oni razem, jak są na scenie, to choćby nawet pomimo tego, że nie grają jazzu, improwizują i pokazują w ogóle i przywołują tą piękną tradycję, którą robił Hendrix, The Cream i tak dalej, że tak naprawdę to nie ma znaczenia. Improwizacja nie jest przypisana tylko do muzyki jazzowej. Folkowcy robili to zawsze, Bob Dylan ze swoją, wiesz, Rolling Thunder Tour i tak dalej, pokazywał, że o to chodzi w ogóle w muzykowaniu. I bardzo lubiłem te fragmenty, kiedy one przeciekały do rock'n'rolla i wydaje mi się, że Red Hot Chili Peppers, szczególnie na koncertach, potrafił to fajnie ożywić i pokazać współcześnie. I też dziwiłem się trochę publiczności. Pamiętam w Chorzowie, która była niezadowolona, jak na Biz wyszli i grali Jam i mieli wrażenie, że Kilis się obraził i nie chciał mu się śpiewać. A oni się w tym czasie świetnie muzyką bawili. Oni się świetnie bawili i dla mnie to był miód na serce. Myślę sobie, jejku, ale fajnie, zobaczę, widzę coś, co się nigdy nie powtórzy, nie? Bo improwizacji nie da się powtórzyć. I to jest piękne. Także nie jest to, bo jednak zazwyczaj, kiedy pada takie pytanie, wybierz piosenkę, która naprawdę najwięcej wyraża dla ciebie, to dla mnie takie opus magnum, takim czymś najważniejszym, największym i w czym jestem w stanie zmieścić najwięcej emocji, swoich przeżyć i chyba najdłużej ta muzyka ze mną w ogóle w życiu jest, to jest album Johna Coltrane'a Love Supreme, więc jeżeli mam wybrać piosenkę, to wybieram otwarcie Part One, bo już same te kilka sekund, te pierwsze kilka dźwięków natychmiast w zasadzie przenosi cię na autostradę miłości. W ogóle to jest coś takiego, że Coltrane zaprasza cię, mówi, ta-da-da-da-da, chodźmy wszyscy do stajenki, w zasadzie prawie. Po świętach jeszcze nawet można to trochę tak poczuć. W tej muzyce, i to ciekawe, że bez żadnego wyznania, tam nie ma wyznaniowości, tam nie ma pouczania, tam nie ma moralizowania, mądrkowania, można było nawet powiedzieć, co czasami się zdarzało jazzmenom i muzykom w ogóle. Ale tutaj jest to podane tak czysto, tak prawdziwie, tak naturalnie, że w zasadzie możesz w tym, możesz od tego dostać, co chcesz, bo to jak potrzebujesz i ci brakuje matczynej miłości, poczujesz matczyną. Jak ci brakuje boskiej, dostaniesz boską. Jak ci brakuje ojcowskiej, to ojcowską. A jak ci brakuje dzieci, to nagle przybiegnie do ciebie, słuchając tej muzyki, po prostu cała gromada i będzie cię łapała za nogi i się przytulała. Także wydaje mi się, że to jest piękne, jak jemu udało się w dźwiękach zakuć, w zasadzie można by było powiedzieć, to, czym wszyscy tak naprawdę chcemy być, czym chcemy żyć. I jak on do tego dochodził, bo to słychać też, że to są dźwięki doświadczonego mężczyzny, który przeorał się i przez różne miejsca, i przez różne stany. Poniósł wiele porażek i robił wiele głupstw. Ale które go doprowadziły, że to jest droga, że to wszystko miało sens i że nawet wtedy czuł, że szuka pewnego uniwersum, które możemy nazywać Bogiem, możemy nazywać absolutem, ale szukał uniwersum, szukał rozwiązania i zrozumiał, że jest nim miłość i obojętnie, czy wyrażana w rodzinie, którą w końcu też udało mu się założyć i wiesz, i dbać o nią i tak dalej, czy grając muzykę i poświęcając się dla publiczności, oddając się też energią. Przecież to był, nie każdy dzisiaj o tym pamięta i wie, to był bardzo skromny facet, bardzo cichy, który emanował takim ciepłem i w ogóle raczej chodził za małomównego właśnie i takiego nieśmiałego. Ale kiedy wychodził na scenę, to wręcz zarzucano mu, że jest agresywny, że tknie taką dziką energią i że jest nieokiełznany, że niszczy jazz, ponieważ nie wie, co gra w pewnym momencie i że to jest jakieś szaleństwo i nie wiem, tak jak sobie myślę, że jak ludzie, którzy go widzieli na żywo, to dzisiaj czasami można obejrzeć na filmach dokumentalnych, może mieli rację. Gdzieś była w nim taka dzikość, że to nawet jak on się poruszał, są takie fragmenty w filmach dokumentalnych, gdzie John jak zwykle pięknie ubrany, wiesz, był dżentelmenem, który dbał o, wiesz, o swój wygląd, o strój, zawsze klasa w garniturze, biała koszula i tak dalej, ale widać, że paruje z niego, tak światło świeci, że widać, że po prostu pod tym strojem to wszystko wrze i widać, napięte, jak z niego para leci. Naprawdę, to jest niewiarygodne. Całego zespołu w ogóle też, bo to trzeba powiedzieć, że on nie zrobiłby tego. Na tym też polegają wielkie zespoły, wielkie płyty, wielkie spotkania. Polegają, że my w ogóle potrzebujemy do tego ludzi. Sami nie jesteśmy w stanie wygrać z całym światem. Wygrać też z siebie samego czasami, bez tego odbicia drugiego człowieka. I on też potrzebował swojego, jak to się dzisiaj mówi, classic quartet, takich przyjaciół, przede wszystkim oczywiście muzycznych, ale też życiowych, bo spędzanie tych wielu dni, tygodni, miesięcy, lat w trasie, w samochodzie, w samolotach i tak dalej, i tak dalej, wymaga od nas pracy nad sobą w ogóle i nas wiele uczy. I dzięki temu jesteśmy w stanie też później jakby czerpać z tego spotkania i z tych ludzi, a nie tak naprawdę się na siebie stroszyć i później kłócić i przez to zespoły się rozpadają i nie powstaje wtedy taka muzyka. A tutaj John widać, że był też wspaniałym liderem. Czyli co? Dzisiaj odrabiamy lekcje miłości. Tak, i lekcje muzyki. John Coltrane. Dwie godziny lekcyjne, jedna wspaniała płyta Love Supreme, John Coltrane. Wojtek Mazolewski, bardzo ci dziękuję. Dziękuję, wszystkiego dobrego w nowym roku. Początek jednej z najwspanialszych płyt w historii muzyki, A Love Supreme. Tylko jedna sesja, która dała ten wspaniały album wydany w styczniu 65 roku. Wojtek Mazalewski wybrał początek tej płyty, część pierwszą, Acknowledgement. Podglądam cały czas listy od Państwa. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Pan Mikołaj napisał: zauważyłem pewną prawidłowość. Im szczęśliwszy jestem z wyników topu, tym mam gorszy rok. Rok temu byłem z nich bardzo zadowolony, a teraz niezbyt. Pozostaje więc mieć nadzieję na dobre 12 miesięcy. Na pewno mogą mieć Państwo nadzieję na jeszcze mnóstwo wspaniałej i czasem zaskakującej muzyki w tym postscriptum do 26 wydania trójkowego topu wszechczasów.